Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 20 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Telewizor swój, wszystko miesza się. Proste słowa tworzą tylko szum, a miłość grzechem jest. Nie przejmuj się, kochanie, to nie nasz ląd. Zostańmy tacy sami, daleko stąd. Jak z dnia na dzień kłopocie świat pogrąża się. Mówisz, że każdy ma coś w sobie z Boga, więc jaki to ma sens? Nie przejmuj się, kochanie, to nie nasz film. Zostańmy tacy sami, wejdź, zamknij drzwi. Zabiorę cię stąd, najdalej jak potrafię. Najdalej stąd. Daleko stąd. Daleko stąd. Zabiorę cię stąd. Bo żyć tu się nie da, zabiorę cię stąd. Nie przejmuj się, kochanie. Zostańmy tacy sami, daleko stąd. Daleko stąd, daleko stąd. Daleko stąd. Daleko stąd, daleko stąd. Daleko stąd. Daleko stąd, daleko stąd. Daleko stąd. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Przed nami wtorek, 20 czerwca, to 171 dzień tego roku. No i możemy już nawet bez jakiegoś specjalnego naciągania powiedzieć, że prawie godzinę temu wzeszło słońce. Zajdzie minutę po 21, no i z tego jednego z najdłuższych dni w roku pozostało jeszcze grubo ponad 16 godzin. Imieniny Bogny, Bogumiły, Bożeny, Diany, Florentyny i Rafała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 20 czerwca, z najlepszymi życzeniami, ze słońcem za oknami, nie czuję, że rymuję, na Mokotowie 21 stopni. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych klątw. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krucz.

12 minut po godzinie 5. Nim na dobre rozkręci się nowy dzień. My oczywiście także nie tylko przypominamy wybrane wydarzenia z historii, ale także zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Przyszłość Unii Europejskiej, Brexit i kwestie migracyjne będą głównymi tematami rozmów prezydentów Polski i Szwecji. Stefan Löfven przebywa z dwudniową wizytą w Warszawie. Dziś o 10:00 początek trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem nowelizacji niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Chodzi o zmiany w programie Rodzina 500+, dzięki którym świadczenia trafią do osób faktycznie uprawnionych. Zmiany mają dotyczyć m.in. przyznawania świadczenia osobom deklarującym samotne wychowanie dziecka, osobom, które utraciły źródło dochodów oraz tzw. opieki naprzemiennej. Odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Podczas tego posiedzenia posłowie rozpoczną także pracę nad rządowym projektem zmian w podatku PIT i CIT, a Sejm ma też wysłuchać sprawozdania z ubiegłorocznej działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś m.in. o produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej w maju. Według analityków wzrost pierwszego wskaźnika mógł przyspieszyć o blisko 8,5%. Szczegółowe dane GUS poznamy o 14:00. Prezentacje słuchowisk i spektakli telewizyjnych, warsztaty, koncerty i spotkania z gwiazdami. W Sopocie trwa 17. Festiwal Dwa Teatry. Dziś zaprezentowanych zostanie 9 konkursowych słuchowisk i 6 spektakli teatru telewizji. Przypomnijmy, że z okazji trwającego roku Józefa Konrada Korzeniowskiego będą też prezentowane słuchowiska. Według jego utworów będzie można zaprezentować się z nową wersją Smugi Cienia czy Tajfunu, a jak co roku publiczność do Sopotu przyciągają także gwiazdy. Z zagranicy. Przygotowania do unijnego szczytu to główny temat spotkania ministrów do spraw europejskich państw członkowskich w Luksemburgu. W drugiej części posiedzenia nie będzie uczestniczył minister z Wielkiej Brytanii. Przedstawiciele 27 krajów będą rozmawiać na temat negocjacji w sprawie Brexitu. Moskwa, tam wizytę składa minister spraw zagranicznych Francji. Odbędą się rozmowy z ministrem Ławrowem, m.in. na temat konfliktu syryjskiego. W Portugalii rozpoczyna żałobę, trzydniowa żałoba narodowa po tragicznych skutkach pożarze lasów w środkowej części kraju. W Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, wizyta prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, a w Atlancie, w stanie Georgia, wybory uzupełniające do kongresu. Dziś 20 dzień czerwca, Światowy Dzień Uchodźcy, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w roku 2000. Wiele z tych wydarzeń w serwisach Trójki, także w pozostałych audycjach. Ten najbliższy serwis już za 45 minut o godzinie 6:00. A więcej także czy z kraju, czy z zagranicy na portalu informacyjnym polskieradio.pl. sam glądam sam sobie, trochę egoistycznie, szyby nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Życzę, że chowam się przed tobą i jestem skryty, lub to ty blisko ze mną solidarnie milczysz. Kochając i się złością, znosisz to cierpliwie. Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Lux. Lux Torpeda. 15 minut po godzinie 5 szeleścimy prasą i słuchamy Protasiego koncertu za oknem przy Myśliwieckiej, ale skupiamy się na tym, co dziś w prasie. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Dzienne domy pomocy dla starszych osób działają tylko w co 10 gminie. Słabe wyniki rządowego programu Senior Vigor to nie tylko kwestia niedopasowania go do potrzeb gmin. Państwo musi pilnie stworzyć całościową politykę senioralną, informuje dziennik. 22% Polaków to osoby powyżej 60 roku życia. Do 2050 roku będzie ich jeszcze więcej. Seniorzy będą stanowić 40% polskiego społeczeństwa. Już dziś jednak brakuje środków i ośrodków zapewniających im wsparcie. Raport Najwyższej Izby Kontroli, do którego dotarł dziennik, stwierdza, że flagowy program, który miał pomóc w tworzeniu nowych miejsc pobytu dla seniorów, nie działa zgodnie z założeniami. Domów pomocy jest znacznie mniej niż zakładano i mają one niewiele ponad 15 tysięcy miejsc. Ponadto samorządy działają w tej dziedzinie opieszale i nie wykazują własnej inicjatywy. Ministerstwo Rodziny przyznaje, że program Senior Vigor nie zadziałał. To nie jest kraj dla starszych ludzi, tytułuje swój tekst dziennik Gazeta Prawna. Puls Biznesu informuje o tym, że maj nie przyniósł istotnych zmian w cenach polis OC dla kierowców. Coraz częściej zdarzają się jednak promocje i zniżki. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Gazetę we współpracy z Unilinkiem, w maju cena obowiązkowego ubezpieczenia wzrosła o 9%. W ubiegłym miesiącu kierowcy za polisę OC musieli zapłacić średnio 1175 zł, czyli o 10% więcej niż przed rokiem. Najtańsze ubezpieczenie jest w województwach podkarpackim i świętokrzyskim, najdrożej w dolnośląskim i pomorskim. Puls Biznesu informuje o stabilizacji cen ubezpieczeń OC, ale nie oznacza to jednak, że na rynku polis komunikacyjnych nic się nie dzieje. Docierają do nas sygnały o selektywnych zniżkach wprowadzanych w ostatnich tygodniach przez niektórych ubezpieczycieli, mówi dziennikarzowi prezes Unilinka Igor Rusinowski. Jego zdaniem może to wynikać z chęci zwiększenia udziału w rynku przez ubezpieczycieli usatysfakcjonowanych obecną dochodowością tego segmentu. OC zaczyna sezon wyprzedaży. To z dzisiejszego Pulsu Biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita o tym, że ruszają przetargi na budowę szybkich tras. Rząd chce nadgonić opóźnienia z 2016 roku. Na część inwestycji może zabraknąć pieniędzy, informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Drogowcy przyspieszają tempo prac przed wakacjami. Dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomi drugi etap przetargu na 14-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S7 pod Krakowem. Jutro rozpocznie się budowa 6,5-kilometrowego odcinka południowej obwodnicy Warszawy z mostem przez Wisłę, a w piątek zaplanowano otwarcie dla ruchu drogi ekspresowej S7 między Nidzicą a Napierkami. Tego samego dnia ruszy drugi etap przetargu na 30-kilometrowy odcinek trasy S19 Via Carpatia od węzła Nisko Południe do węzła Sokołów Małopolski Północ. Jak dodaje dzisiejsza Rzeczpospolita, kolejne inwestycje będą uruchamiane lub finalizowane do końca czerwca. Przetarg na 80-kilometrowy odcinek autostrady A1 między Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową to kluczowy odcinek dla kręgosłupa drogowego kraju, zapowiada generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad na łamach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Tyle z prasy na teraz. Trzy tematy, trzy tytuły, choć oczywiście do gazet wielokrotnie będziemy powracać. W porannej audycji zapraszamy do trójki, a pierwsze strony gazet już za godzinę. 22 minuty po piątej. Kalendarium, także to muzyczne, to już za chwilę, bo wcześniej Kuba Dyzo. Przekręciłem się w grobie, bo jest mi niewygodnie patrzeć, że nie słuchasz mnie zawsze. Przekręciłem się w grobie, gdy usłyszałem o tobie, że wybierasz inaczej niż trzeba. Chciałbym wyrwać twoje serce, aby móc zdecydować, co dla ciebie lepsze. Chciałbym wyrwać twoje serce, aby móc zdecydować, co dla ciebie lepsze. Co innego myślisz niż ja, że robisz to odwag. Boli mnie bardzo, że działasz poza mną. Przecież nie wiesz, co dla ciebie najlepsze. No i już 25 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie wybrane wydarzenia. I tak 420 lat temu zmarł Willem Barents, holenderski żeglarz, podróżnik, odkrywca Wyspy Niedźwiedzie i Spitsbergenu. Jego imieniem nazwano Morze Arktyczne u północnych wybrzeży Europy oraz jedną z wysp archipelagu Spitsbergen. 224 lata temu urodził się Aleksander Fredro, komediopisarz, pamiętnikarz, poeta, uczestnik wojen napoleońskich, autor komedii. 87 lat temu urodziła się Magdalena Abakanowicz, artystka, rzeźbiarka tworząca niezwykłe tkaniny, formy przestrzenne, kolaże i gwasze. I kompozycje przestrzenne i tkaniny, słynne abakany, zyskały światową sławę. Artystka zmarła 2 miesiące temu. 67 lat temu zmarł Matthias Zdarski, austriacki teoretyk i nauczyciel narciarstwa, konstruktor ponad 200 prototypów wiązań narciarskich, pierwszych nart przeznaczonych do biegów. Jest autorem pierwszego podręcznika nauki jazdy na nartach. W 1963 roku Stany Zjednoczone i Związek Radziecki podpisały w Genewie umowę o instalacji tzw. czerwonego telefonu na Kreml i w Białym Domu. A może i czerwony na Kremlu, biały w Białym Domu. 23 lata temu odbyła się ostatnia audycja polskiej rozgłośni Radia Wolna Europa. Rok 1994. A 12 lat temu zmarł Jack Kilby, amerykański inżynier, wynalazca układu scalonego. To właśnie Kilby opatentował ponad 60 wynalazków. Jest m.in. odkrywcą podstaw krzemowych baterii słonecznych i wynalazcą kalkulatora oraz druku termicznego. Drogę do zbudowania mikroprocesora otworzyło zresztą stworzenie układu scalonego w 1958 roku. Jacka Kilby'ego wspominamy dziś w 12. rocznicę śmierci. A w muzycznym trójkowym kalendarium rok 1980. 37 lat temu został wydany album Blues Brothers z muzyką do filmu o tym samym tytule. Help me! punkt, 5:30 na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza Blues Brothers. No jak zwykle o 5:30 prognoza pogody. Polska w zasięgu Zatoki Niskiego Ciśnienia związanej z niżem nad Zatoką Fińską w strefie przemieszczającego się z północy na południe chłodnego frontu atmosferycznego. Na południu nadal bardzo ciepła masa powietrza polarnomorskiego, nad północne rejony za frontem chłodnym napłynie chłodniejsza masa też polarnomorskiego. Dziś przez cały dzień pogodnie, słonecznie na południu. W pozostałych regionach, choć jeszcze pogodnie, to będzie się chmurzyć, przelotnie padać, możliwe burze lokalnie z gradem. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz w czasie burz porywisty. A na termometrach dziś od 23 stopni na wybrzeżu, 27-29 w centrum. Najwyższa temperatura dziś w Małopolsce do 31 stopni. W budzikowym gronie pan Tomek z Katowic, jak co dzień parzący dla naszego budzikowego grona kawę. Krótko i na temat dziś. Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. Ciepło. A du du. Cię znał, miał powiedzieć, że nie z każdej mąki, choćbyś chciał, zawsze będzie chleb. Nie wystarczy orać ani siać, gonić resztką sił. Trzeba jeszcze dobry przepis znać, żeby skutek był. Skutek był! Tu, tu, dużo, dużo nas! Ślinka płynie z ust, dziki rośnie smak. Tylko na to, żeby chlebek rósł, wciąż w pomysłu brak. Chociaż się pojawia raz po raz taki, co już wie. Jednak w końcu wciąż wystaje nam wielkie gołe D. Gołe D! Za 25 minut szósta w muzycznym kalendarzu Lady Punk. Oto dlatego, że 34 lata temu ukazał się debiutancki album formacji Lady Punk. No i z tego właśnie wydawnictwa Dudu. Sygnał od państwa, między innymi od, jak to określę, cichego wielbiciela, od pana Grzegorza. Do listy obudności dopisuje się po raz pierwszy cichy wielbiciel. Pan Grzesiek jest kierowcą autobusu miejskiego z Sosnowca, dziś linia 26. Gorąco pozdrawiamy i pięknie dziękujemy za obudność. Z samego rana także pani Hela z Gdyni jest z nami z Lublina. Pan Paweł, również pani Monika. A, pani Monika pyta pana Tomka. Panie Tomku, w Rybniku ciepło, ledwo 15 stopni, ale jest nadzieja. Nie, no hej, że dziś Dolny Górny Śląsk, Małopolska 30-31 stopni. Pan Stefan zdaje się zadowolony z muzycznego obrotu sprawy. Spóźnię się, ale co to? No i znów będzie, że budzik hamulcowy. No nie, niedobrze, niedobrze. Państwa informują także wieści sportowe z aren piłkarskich między innymi. Pytanie od pana Arka. Jak tam polscy piłkarze? No, zremisowali ze Szwedami 2-2 w Lublinie w swoim drugim meczu młodzieżowych mistrzostw Europy. Ktoś o szachy pytał ostatnio. Pan Artur, jeśli dobrze pamiętam, no to polscy szachiści prowadzą po 3 rundach drużynowych mistrzostw świata, które rozgrywane są w Rosji. Polacy mają 6 punktów i o 1 wyprzedzają Chińczyków i Rosjan. A w rywalizacji kobiet Polki z 4 punktami zajmują 4 miejsce. Prowadzą Rosjanki przed Ukrainkami i Gruzinkami. Biało-czerwone tracą do liderek 1 punkt. Na te mistrzostwa zakończą się 26 czerwca. Jeszcze przez najbliższych kilka dni także będziemy śledzić te wydarzenia szachowe i emocje z tym związane również w Rosji. No, a jeśli chodzi o kolarstwo, Katarzyna Niewiadoma nie wystartuje w rozpoczynających się jutro w Krakowie i Gdyni mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym. Michał Kwiatkowski zrezygnował z niedzielnego wyścigu ze startu wspólnego i wystartuje tylko w indywidualnej jeździe na czas. Przypomnijmy, że Niewiadoma w ubiegłym roku zdobyła 2 tytuły w czasówce i wyścigu ze startu wspólnego. Polka przygotowuje się do wyścigu Giro Rossa, który rozpoczyna się 30 czerwca. W elicie mężczyzn tytuł w indywidualnej jeździe na czas będzie bronił Maciej Bodnar, a w rywalizacji ze startu wspólnego Rafał Majka. Mocno trzymamy kciuki za naszych. A w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami to już teraz, bo 74 lata kończy piosenkarz, gitarzysta, kompozytor pan Wojciech Gąsowski. Wszystkiego dobrego. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro, tak mi szaro. Każdy dzień ciągnie się jak makaron, jak makaron. Wtedy był wiatr i mgła, porcja mrzawki. Zmokłaś ty, zmokłem ja, zmokły na drzewach kawki. Zmokły pończochy dwie, typu jeje, jeje. Nie mój cud, Beatles but się rozkleił, jeje. No a najgorsze chyba, że starzy nie puszczą więcej cię. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi źle. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi łysą, tak mi łysą. Szary jest kot i pies, szare dni są, szare dni są. W szkole znów sporo luz z roli stonki. Jeden szef, ten co wiesz, robi już Rolling Stonki. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, poczekam, poczekam. Przywódcę ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, poczekam, poczekam. Przywódcę ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz, jeje, yeah, yeah. Tylko wróć, znajdziesz mnie, jeśli chcesz, jeje, yeah, yeah. Tylko wróć, tak mi źle, tak mi źle. Rok 1967. Wojciech Gąsowski, Roman Choszowski do muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, do słów Wojciecha Młynarskiego. Tylko wróć. Pamiętamy muzykę do niezwykłego obrazu. No i również to wspominamy w dniu urodzin artysty. Składamy najlepsze życzenia i pamiętamy, że Lionel Richie, amerykański piosenkarz, kompozytor, także aktor, kończy 68 lat. Wszystkiego dobrego. Golden days, life was play, pain was all the world away. We went to school, we learned the rules, we trusted all they had to say. Then life took a turn, we all had to learn, and we can't go back again. And my heart was all cake and ice cream. Truth was true and lies were lies. We thought love would never die, but the world moved on, my illusions gone, and I don't know who to blame. And my heart is breaking just for you, just for you. And my just for you. I'm looking for protection. Give me shelter from the storm. I just hope this light inside me keeps me strong. Za 16,5 minuty szósta w muzycznym kalendarzu Lionel Richie jak Richie, to niedźwiedź jak Van Halen, to Helen. No i właśnie wspominamy m.in. Michaela Antonego Sobolewskiego, basistę formacji Van Halen. On to kończy 63 lata. No jak pięknie zamyka się klamrą wszystko w związku m.in. z listą przebojów trójki. Z najlepszymi życzeniami. Come. Oh no, nothing's gonna change. Ma dzisiaj urodziny. Wiedziałem, że gdzieś coś ktoś usłyszy i później będzie powtarzał. No już dobrze, Van Halen w muzycznym kalendarzu. Pan Darek z samego rana. Ile? 30 stopni? W Bolesławcu na razie 15. Już za dużo. I jakie to powietrze polarno-morskie ma przynieść takie upały? Coś tu się nie klei. No zazwyczaj panu synoptykowi wierzymy. Dziś chłodne powietrze napływające z północy i maszci przynosi polarno-morskie. No właśnie, nawet 30-stopniowe. No już nie ciepłe, ale upalne powietrze. Na dzień dobry z samego rana. Pan Rafał jest z nami, bardzo się cieszymy. Pani Monika, zaznaczamy na liście obudności także pana Sławka. W Jaworznie 16 ze słońcem. No, szału jeszcze nie ma, no, ale dobije do 20 kilku na pewno. Bydgoszcz z samego rana i pan Łukasz także z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność. Pani Marzena, pan Paweł z Łodzi życzy wszystkim udanego dnia. Wszystkim także przygotowującym się do niezwykłego wydarzenia koncertowego w Gdańsku. A i owszem, to także będziemy świętować i o tym jeszcze wspominać. Pani Beata o tym, że w Elblągu nie leje i 14 stopni. Aha, pani Beata smażąc poranne placki. To coś mi się wydaje, że chyba wpisuje się w klimat skrablowy. No ale co, ja tam będę o tym jeszcze więcej w porannej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 6. Tymczasem za 11:06 w muzycznym kalendarzu ostatnia data i najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że John Taylor, angielski gitarzysta, basista, współzałożyciel Duran Duran kończy 47 lat. Wszystkiego dobrego. Dobrego, dobrego. Between us, though the night seems young, is at an end. Only change will bring you out of the darkness. za 7 minut 6, kilka próśb od Państwa. Prośba o dopisanie, że w Piszu 16 stopni pełne słońce, to od Pana Wojtka 16 pisze. Na dzień dobry, kolejarz z Małaszewicz też prosi o dopisanie do listy obudności. Bardzo dobrze. I Marcel, lat 9, z rodzicami informuje, że piękny poranek z trójką w aucie na autostradzie gnamy do Warszawy. Szerokiej i bezpiecznej drogi życzymy. No i fantastycznie, młody z nowymi technologiami wyklikał pięknego SMS-a bez żadnego błędu. Fantastycznie. Witamy Państwa w nowym dniu. Wtorek, 20 czerwca przed nami. Słońce obudziło się po czwartej, zajdzie tuż po 21. Dzień w sumie potrwa prawie 17 godzin. A dziś imieniny Bogny, Bogumiły, Bożeny, Diany, Florentyny i Rafała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Jeszcze jedna prośba o dęciaki. Bardzo proszę. Razy dwoi się i troi, masę pokusa, byleby ego zadowolić. Zakaz są kusa, świat jak bąbel Coca-Coli. Koniak, Fernando Bolid, każdy za swoim. Poliki do polimorfii, ekonomia goli. A karmy murmuram do wciąż okrągło jak prolik. Obojętny, biedny, majętny pracoholik. Wysyłamy prąd, a ty bądź jak elektrolik. Iż 30 patoli na charytatywny stolik. Idzie pitry, pobabel, bibyt, nut dobrej woli. Jan, fit, LZ, pan Tadeusz i Smolik. Ile ja tobie tedy jem o temu, co mi to odda. Energia jak umerak, wyrzucony z okna. Jak tyle gazet odwalę, promuję ten program. Nie poddam się, choć to niełatwe jak podryw bonda. Ile ja tobie tedy jem o temu, co mi to odda. Energia jak umerak, wyrzucony z okna. Jak tyle gazet odwalę, promuję ten program. Nie poddam się, choć to niełatwe jak podryw bonda. Ze specjalną dedykacją dla pana tatka i wszystkich ludzi dobrej woli. Mamy baby Jan, Fit, LZ i Smolik. Człowieka i jego empatii są nieobojętne. Na smutki braci, na skutki piętna. Daj dobro, graj, wróci jak zapach kwietnia. To krótki pin dla dobrego człowieka i jego empatii są nieobojętne. Na smutki braci, na skutki piętna. Daj dobro, graj, wróci jak zapach kwietnia. Dziękuję. No i dęciaki jak malowane na zakończenie. My także pięknie dziękujemy za dziś. Za 3 minuty o 6 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do usłyszenia, do jutra. Nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. My love won't do you.